To obserwuje Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, jakie nadzwyczajne procedury bezpieczeństwa wprowadzono? Posłowie są dziś bardziej szczegółowo sprawdzani przed wejściem na salę plenarną. Przede wszystkim nie mogą zabrać ze sobą telefonów komórkowych czy robić odręcznych notatek, o czym mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Nie mogą posiadać w czasie obrad urządzeń umożliwiających rejestrację lub transmisję obrazu i dźwięku, nawiązywanie łączności oraz innych urządzeń umożliwiających ujawnienie informacji. Nie mogą posiadać w czasie obrad bagażu podręcznego, w szczególności torebek i teczek. Na sali nie ma też oczywiście żadnych kamer. To, że dzisiejsze obrady są inne, widać też na zewnątrz Sejmu, bo patroli policji jest w okolicy zdecydowanie więcej niż kiedy parlament obraduje w zwyczajnym trybie. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. Joe Biden popełnia błąd, spotykając się z Władimirem Putinem. Tak mówił w Trójce były szef polskiej dyplomacji, a obecnie europoseł PiS-u Witold Waszczykowski. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji będą rozmawiać o 13 w Genewie. To jest błąd prezydenta Bidena, iż pozwala na to, aby Putin, który jest liderem coraz bardziej słabnącego mocarstwa z jednej strony, a z drugiej bardziej imperialnego, miał ten zaszczyt w tej chwili dyskutowania z prezydentem amerykańskim o losach świata. Ja nie spodziewam się żadnych istotnych decyzji. Obaj przywódcy na pewno będą się poznawać. Będzie tutaj takie wyczuwanie się nawzajem, gdzie są mocne strony, gdzie są słabe strony. Witold Waszczykowski uważa, że strategia Joe Bidena jest błędna, gdyż zanim dojdzie do spotkania, Władimir Putin uzyskał szereg przywilejów ze strony amerykańskiej. W tym kontekście europoseł PiS-u wymienił m.in. kwestie dotyczące Nord Stream 2 czy koncesji w dziedzinie zbrojeniowej. To nie zostało odwzajemnione przez Putina, który może uznać to za oznaki słabości, a nie gesty przyjaźni. Obawiam się, że może żądać dalszych koncesji, na przykład w naszej części Europy, dodał Witold Waszczykowski. Ojciec zgłosił się po dziecko zostawione przedwczoraj w oknie życia w Koszalinie. O losie malucha zdecyduje sąd rodzinny, informuje rzecznik Sądu Okręgowego w Koszalinie Sławomir Przykucki. Decyzja o pozostawieniu dziecka w oknie życia to była decyzja matki tego dziecka. Jej mąż był całą tą sytuacją zaskoczony. Zorientował się, że tego dziecka nie ma oczywiście i wtedy zaczął sprawę drążyć. Sąd w tej chwili będzie musiał sprawdzić okoliczności tego całego zdarzenia, zanim podejmie decyzję o powrocie dziecka do tej rodziny. 1,5-miesięczne niemowlę jest teraz pod opieką pogotowia rodzinnego. Testy na obecność koronawirusa przechodzą wszyscy kibice, którzy w Petersburgu chcą oglądać mecze Mistrzostw Europy. Rosyjska Agencja Nadzoru Sanitarnego wysłała na przejścia graniczne z Finlandią i Estonią oraz do petersburskiego portu lotniczego 300 swoich funkcjonariuszy. Miasto nad Newą jest organizatorem 7 spotkań piłkarskich. Do tej pory na stadionie w Petersburgu oprócz zbornej zagrały reprezentacje Polski, Belgii i Słowacji, a dziś Rosjanie zmierzą się z Finami. W Petersburgu jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Od ubiegłego tygodnia w Rosji gwałtownie rośnie liczba chorych na COVID-19. Dodatkowe ograniczenia sanitarne wprowadzono w Petersburgu, gdzie odbywają się mecze Euro 2020 i w Moskwie. Rosyjska Agencja Nadzoru Sanitarnego od początku turnieju prowadzi akcję pod kryptonimem Tarcza. Wszyscy kibice wjeżdżający do Rosji i wyjeżdżający są poddawani bezpłatnym testom na obecność koronawirusa. Portal Fontanka.ru napisał, że od 14 do 15 czerwca wykonano ponad 2000 testów osobom wjeżdżającym i około 400 wyjeżdżającym. W wjeździe wykryto patogen u Polaka, Belka i Fina. Wszyscy wyjeżdżający byli zdrowi. Funkcjonariusze rozpotryb nadzoru tłumaczą, że akcja Tarcza ma pokazać sąsiadom, że Rosja jest państwem dbającym o bezpieczeństwo sanitarne. Portal Fontanka.ru ustalił, że na dzisiejszy mecz Rosja-Finlandia ma przyjechać około 3000 fińskich kibiców. Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Gdańsku termometry wskażą dziś 20 stopni, w Suwałkach 22, w Poznaniu i Warszawie 25, a we Wrocławiu i Krakowie 26. Więcej słońca niż chmur, choć na południu może się miejscami chmurzyć i przelotnie padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, rewelacja, mistrzowskie turbo okazje w Media Expert, tylko 48 godzin, taniej nawet o 2000 zł! Tylko do środy, 48 godzin turbo okazji w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 55 cali, QLED, teraz za jedyne 2399 zł. Ekspres ciśnieniowy Siemens, teraz za jedyne 2499, taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz.

trzeci. When I think of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame it all. Trójce przed południem już teraz. Felieton kulturalny Katarzyny Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Szanowni Państwo, co zrobić, żeby stworzyć dobrego artystę? To proste, trzeba utrudniać. Mu czy jej utrudniać. W zależności, czy ma to być dobry, czy bardzo dobry artysta, utrudniać tak o przeciętnie lub utrudniać bardzo. A jeśli chcemy, by był to twórca wybitnych dzieł, to też należy ze swojej strony dołożyć odpowiednią ilość i jakość starań, by mu odpowiednio utrudniać. Zapytacie Państwo, ale co utrudniać? Odpowiedź jest prosta. Wszystko po kolei. Oczywiście dozując natężenie względem oczekiwanych rezultatów. Zacząć należy już na poziomie szkoły średniej. Można wtedy uciskać takiego twórcę pośrednio, na przykład poprzez wrzucanie z pracy rodziców o pochodzeniu X lub poglądach Y, czy nawet bezpośrednio uniemożliwiając mu wybór liceum, czy jej oczywiście, wybór liceum takiego lub innego. innego. Dalej należy zaobserwować, jakie ambicje i zapędy naukowe ma delikwent czy delikwentka i mu to lub jej uniemożliwić. Potem sprowadzić go bądź ją do parteru za pomocą wyrzucania z kolejnych prac. Dobrze też, jeśli to chłopiec, przeczołgać go odpowiednio mocno w wojsku. Tu oczywiście musimy być jednak świadomi, że chłopię nauczy się strzelać, ale trudno. Kto nie ryzykuje, ten nie ma. Przecież chodzi o stworzenie twórcy wybitnego. Potem, kiedy wróci do cywila, znów należy mu utrudniać pracę, aż młody człowiek chciał nie chciał załapie się tam, gdzie trafiają ci, których nikt nie rozumie albo nikt nie chce, czyli do teatru oczywiście. I nie na deski, o nie, nie ma być gwiazdą jakąś, bo z nimi to naprawdę trudno dojść do ładu, poza tym szybko się o nich zapomina. My chcemy wybitnych twórców dzieł, na przykład jakiegoś pisarza, dramatów, ewentualnie reżysera, ale to też takie sobie, jeśli chodzi o trwałość. Najlepiej, żeby pisał sztuki krytyczne. Dlatego znów, tu wszystko, co artystyczne, należy mu uniemożliwić, ma robić jakieś rzeczy proste, może być na przykład technikiem scenicznym. I tu już właściwie prowadziliśmy delikwenta pod właściwy klosz i tu powinien dojrzeć i pisać. Bo świat teatralny, wiadomo, trochę przekorny, trochę buntowniczy, trochę spolegliwy, to dobre warunki klimatyczne. A potem, jak popisze i faktycznie okaże się, że dobrze zainwestowaliśmy i nasz wysiłek nie poszedł na marne, to możemy spróbować przycisnąć go jeszcze mocniej, czy ją oczywiście pozbawić na przykład wolności. Tak o, za poglądy na przykład, w ogóle go czy ją troszkę poprześladować. No i wtedy to już kto wie, jak wysoko nasz podopieczny bądź podopieczna zajdzie. Powiedzcie Państwo, że metody dość drastyczne, może, ale za to sprawdzone. To sprawdzić możecie Państwo sami. W końcu po owocach ich poznacie. Dziś online możecie Państwo zobaczyć Protest, sztukę napisaną przez Wacława Havla o godzinie 19:00, grana na scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie. Spektakl wyreżyserowała Aldona Figura, a grają Robert T. Majewski, Janusz R. Nowicki, Anna Gorajska, Sławomir Grzymkowski i Łukasz Lewandowski. Dobrej środy z teatrem. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. No śpiewaj do tego. Tyle razy już słyszałem, nie wiem. Powoli kumam, że to znaczy nie. Nie będę truł, tracę pewność siebie. Gdy cię zobaczę, stracę język też. Nikt mi nie mówił, że ty, nikt mi nie mówił, że będziesz tu. Nikt ci nie mówił, że ja, czy nikt ci nie mówił, że to mój klub. No kuliku, byś tutaj wbijał gruba biba. No i ma dziewczyny, ma takie są. Dawaj. Panie barman, lej pan wodu. Wtedy bez trudu, po co? Bo podejdę, pogadam, odejdę i nara. Jak się masz, skąd jesteś, kogo kochasz? Nie o to miałem pytać. Nikt mi nie mówił, że ty, nikt mi nie mówił, że będziesz tu. Nikt ci nie mówił, że ja, czy nikt ci nie mówił, że to mój klub. Nikt mi nie mówił, że ty, nikt mi nie mówił, że będziesz tu. Nikt ci nie mówił, że ja, czy nikt ci nie mówił, że to mój klub. To nie tak, że się dziwię, trochę to rozumiem. Widzę przecież innych typów, a siebie ocenić umiem. Ale jestem prawie blisko, odpuściłem sobie wszystko.

tym roku przypada 120. rocznica urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego. Z tej okazji powstała idea Międzynarodowej Nagrody imienia Pileckiego i została zorganizowana jej pierwsza edycja. I pierwsza edycja została zorganizowana oczywiście przez Instytut Pileckiego. Polski bohater, legenda patriotyzmu polskiego. No, co ma wspólnego z reportażem, z dziennikarstwem? Już teraz o tym porozmawiam z pełnomocnikiem dyrektora Instytutu Pileckiego do spraw programowych, Tomaszem Stefankiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie, raczej Witold Pilecki nie kojarzy nam się z nagrodą literacką. Skąd zatem pomysł na mianowanie go patronem nagrody dla autorów książek? No rzeczywiście, w tej biografii rotmistrza Pileckiego, kiedy się jej przyglądamy, to jest tak dużo jakby rzeczy, wydarzeń, jakby osiągnięć, dokonań, że czasem jesteśmy przytłoczeni i niektóre te wątki nam umykają, bo rzeczywiście Pilecki to jest w pierwszej kolejności bohater polskiej wolności, ofiara dwóch totalitaryzmów, żołnierz, konspirator, no ale także świadek. Świadek dwóch totalitaryzmów, świadek XX wieku, świadek Auschwitz, zwłaszcza poprzez te swoje raporty, które pisał na temat rzeczywistości obozu, które są takim no, rzetelnym zdaniem sprawy z realiów Auschwitz-Birkenau, także wezwaniem do jakiejś interwencji, do, nawet do wyzwolenia obozu przez polskie podziemie, ale jednocześnie w jednym z pierwszych zdań raportu Pilecki pisze o tym, że poza faktami także gdzieniegdzie będzie wstawiał, jak to mówi, myśl, która pokaże to, co się czuło. I właśnie to zestawienie faktów, refleksji intelektualnej i emocji, które były udziałem Pileckiego i ktoś, którzy w Auschwitz dzielili jego los, sprawiły, że ten raport stał się takim wyjątkowym świadectwem także o pewnych walorach literackich, zawierającym refleksję taką głębszą, humanistyczną, o tym, jaka jest geneza i natura radykalnego zła. Tam Pilecki stawia pytania o to, czy postęp cywilizacyjny idzie w parze z postępem moralnym, bo ta rzeczywistość Auschwitz skłania go właśnie do postawienia takich wielkich w ogóle pytań dla, można powiedzieć, takiej refleksji nowoczesnej, zachodniej, cywilizacyjnej. No i dlatego wydaje nam się, że on będzie dobrym patronem nagrody za książki historyczne i reporterskie dotyczące doświadczenia, polskiego doświadczenia dwóch totalitaryzmów, a także za książki współczesnych reporterów wojennych i osób relacjonujących z miejsc szczególnego zagrożenia dla godności człowieka. Ten ostatni pomysł zrodził się tak w kręgu Muzeum Auschwitz-Birkenau, które jest partnerem naszej nagrody, wśród członków, potomków jego rodziny rotmistrza Pileckiego i także w wyniku rozmów z Jackiem Ferwederem, autorem tej bestsellerowej biografii Pileckiego, wydanej po angielsku, która otrzymała nagrodę Costa Book Award. Ale Jack Ferweder jest także wcześniej, czy był korespondentem wojennym na Bliskim Wschodzie, więc jakby łączy to zainteresowanie postacią rotmistrza z doświadczeniem korespondenta wojennego i właśnie w wyniku tych rozmów okazało się, że to może jest dobry pomysł, żeby nagradzać także tych, którzy dzisiaj, oczywiście z uwzględnieniem wszelkich proporcji, ale jednak starają się iść śladem Pileckiego i ryzykują po to, aby opowiedzieć prawdę o ludziach prześladowanych, zabijanych, wypędzanych ze swych domów w różnych miejscach świata. Wydaje nam się też, że rocznica urodzin rotmistrza to jest dobry moment na to, żeby no nie tylko nie ograniczyć się do takich, powiedzmy, bardziej rytualnych obchodów i uroczystości, ale ustanawiać instytucje, które będą go upamiętniać w ten sposób, że będą no, wspierały działalność i twórczość, która powstaje dziś i w przyszłości w duchu wartości, które Pileckiemu będą bliskie. Stąd, no, czyli jakie to są wartości, jeśli możemy powiedzieć o tym? Jakie to są dokładnie wartości, które musi zawierać taka treść książki, no, która później zostanie nagrodzona? No, mamy tutaj różne kategorie, prawda? Więc w tych kategoriach dwóch akademickiej książki historycznej i reportażu historycznego, tutaj wychodzimy naprzeciw wielkiej popularności tego rodzaju literatury współcześnie. To jest sposób, dzięki któremu treści historyczne dziś docierają do szerokiej publiczności w Polsce i na świecie, no to chodzi nam po prostu o książki, które opowiadają o polskim doświadczeniu dwóch totalitaryzmów. Doświadczeniu, którego rotmistrz Pilecki jest takim no, symbolem i ucieleśnieniem. To jest oczywiście zderzenie takiego przywiązania do wolności i w wymiarze indywidualnym, i w wymiarze wspólnotowym, konfrontacji tego przywiązania do wolności z wyzwaniem radykalnego zła totalitaryzmu, które no, niszczy godność człowieka i morduje ludzi na masową skalę i jako jednostki, i jako członków wspólnot. I no, to przywiązanie do wolności to jest kluczowa rzecz, oczywiście bliska rotmistrzowi Pileckiemu, ale także oczywiście honor, odwaga, także taka zdolność, powiedziałbym, on pisze o tym również w swoim raporcie, że przez całe życie starał się przekuwać pewne słuszne idee w czyn, to znaczy szukać sposobów praktycznego realizowania słusznych idei i wartości. Jakby pisze o tym, że chce spajać w jedno, jakby tę myśl o tym, że się coś zrobi i to, że się coś zrobi rzeczywiście. I to pisze o tym w momencie, w którym jakby zastanawia się nad wyjściem z Auschwitz, tak, że pojawiła się myśl, żeby uciec, ale jest różnica między tym, żeby pomyśleć, a tym, żeby zrobić. Więc z jednej strony to są te wielkie wartości przywiązania do wolności, odwagi, honoru, godności człowieka, solidarności także z prześladowanymi, no, a z drugiej strony właśnie szukanie sposobów na przekuwanie ich w rzeczywistość. Do kiedy można się zgłaszać do konkursu? Tak, zapraszamy wszystkich do przekazywania zgłoszeń do 27 czerwca, także jest jeszcze trochę czasu. To jest bardzo taka łatwa, otwarta procedura. Zachęcamy i autorów, i wydawców, i wszystkich czytelników. Jeśli czytali Państwo książkę wydaną w 2022 roku po polsku lub po angielsku, bo to jest ważna rzecz, że ta nagroda ma charakter międzynarodowy, taką książkę, która w jednej z tych trzech kategorii mogłaby rywalizować o Nagrodę Pileckiego, zapraszamy do przekazywania zgłoszeń do 27 czerwca do Instytutu Pileckiego. No i mam nadzieję, że ten charakter międzynarodowy też rozsławi postać rotmistrza Pileckiego. No przecież w Polsce nawet przez ostatnie kilkadziesiąt lat też trudno było o nim się dowiedzieć więcej. No i cieszymy się, że są takie instytucje jak Instytut Rotmistrza Pileckiego. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Tomasz Stefanek. Dziękuję.

bardzo dobrze poznać. Było to na tyle trudne zadanie, że na przestrzeni 2 tygodni równolegle grałem Kuriera oraz Geniusze. Czyli to było w tym samym czasie? Kiedy kończyłem Kuriera, to zaczynałem właśnie Geniusze, więc te postacie, które w gruncie rzeczy są zupełnie z innej bajki. Z jednej strony mamy takiego dynamicznego kuriera, który miał za zadanie pobiegać, postrzelać, poturlać się pod pociągami. To tutaj mamy takiego nonszalanckiego matematyka, geniusza, który przeżywa jakąś rozterkę emocjonalną. Ale z drugiej strony o tyle powinno być łatwiej, że obie te historyczne postaci, z jednej strony Jan Nabak Jeziorański, z drugiej Stanisław Ulam, żyli mniej więcej i stali się sławni z różnych powodów w tym samym czasie. Tak, z tym, że Geniuszy to jest postać, która też scenariuszowo się rozkłada na przestrzeni kilkunastu lat. Ta postać się starzeje, więc zupełnie inaczej się pracowało przy jednej i przy drugiej produkcji. Kim był dla ciebie Stanisław Ulam? Bo to pewnie dla wielu osób postać, aż do tego filmu, może mało znana. Tak samo dla mnie Stanisław Ulam był mało znany. Kojarzyłem matematyczną szkołę z Lwowa, kojarzyłem Banacha, kojarzyłem różne nazwiska bardziej znanych matematyków. Rzeczywiście Stanisław Ulam jest postacią mniej znaną, ale mamy teraz idealny pretekst, żeby tę postać odkryć, bo warto. Jak się odnalazłeś na tym planie z niemieckim reżyserem i nie tylko polskimi aktorami? Na planie szczególnie posługiwaliśmy się wszyscy językiem angielskim, ale no wiadomo, jak cały świat się zebrał wokół tego projektu, no to czasami rozmawiałem w języku francuskim z Esther Garel. Oczywiście w tak zwanym polskim teamie mamy Fabiana Kocińskiego i Mateusza Więcławka. Byliśmy mocno solidarni między sobą. Polecam te bardzo w sumie ładne kreacje. Jak do tej pory geniusze byli odbierani na świecie? Bo to jest jednak historia przede wszystkim z perspektywy Ameryki, więc myślę, że też dla Amerykanów ważna. W Stanach mieliśmy premierę na festiwalu Palm Springs. Bardzo gorąco nas tam przyjęto. Dostaliśmy nawet bardzo pozytywne recenzje w Hollywood Reporter i nie tylko. Jakie twoim zdaniem ta opowieść ma największe walory? Bo o aktorstwie już mówiliśmy. Operatorsko ten film jest tworzony w sposób taki malarski, bym powiedział. Historia jest przedstawiona dość hipnotycznie. Ta historia trochę płynie. Jesteśmy bardzo daleko od wszelkiego rodzaju wybuchów. Mimo, że opowieść dotycząca konstruktora, czy konstruktorów bomby wodorowej. Owszem, ale ten zły bohater jest zawsze poza kadrem. Zawsze mowa jest o bombie. To jest ten konflikt, który łączy tą całą historię ze sobą. To jest ten problem, wokół czego wszystko się kręci. No bo czasy II wojny światowej i później zimnej wojny. Na przestrzeni właśnie tych lat. Geniusze już w kinach. Kogo na ten film zapraszasz? Wszystkich, którzy mają już dosyć tej pandemii i mają ochotę spędzić miłą chwilę w kinach. A historycznie się zrobiło. Z Filipem Tłokińskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Geniusze już od piątku w naszych kinach. She sells everything, A to Z, anything just to keep her free from the hustle of the streets. She left the church a long time ago, said they couldn't teach what they did not know. That's when she lost her virginity. And now she's pimping every motto. She do that thing. She says it's always been that way. Always been that. Jump that jack, you might be next. Dip, try to cut mama's cake. What the deal then? Ask her what the deal is. This is what she says. Born to die, born to die. If you ain't living right, no, you're born to die. Better watch out. So high, so high. No, everybody's kidding. So high. I gotta get my hustle on. She rides 6 streets in Oakland, clear down in the Frisco Bay. Why she concerned, crime does pay. Ask for when she saved on the first day. What she really needs to get back to the truth of who we are before we go astray. Go astray. Ask her what the deal is. What the deal is, daddy? This is what she'll say. Born to die, born to die. If you ain't living right, you're sure to born to die. girl, get you, she gets you so high, so high. They said nothing good happens after midnight. She gets you so high. No, wtrójce tak kończy trójkę przed południem Prince, a przed państwem za chwilę The Dumplings, czyli coś dla smakoszy muzycznych. Kłaniam się serdecznie państwu, Marta Piasecka, wraz ze mną Jacek Pietrasik i nasza realizatorka Agnieszka Łukasiewicz. Wszystkiego dobrego, miłego dnia życzę.